السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، فبلغنا رضوانك يا الله. Tumekusanyika katika kikao chetu hiki cha siku ya kwanza, kikao cha kwanza katika siku ya pili ya Ramadhani ya mwaka huu wa 1443 Hijria, ambao miladia ni sawa na mwaka wa 2022. Tumekusanyika kwa ajili ya mudarasa, kusomeshana Al-Qur'an al-Karim, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kimekusanya ulumu nyingi ndani yake na hikam nyingi na ahkamu nyingi na asrari nyingi, bali ni mwongozo, ni huda lilmuttaqin. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Kadhalika anasema Allah, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Na ayati nyingi zimekuja kuonyesha kwamba Qur'ani ni mwongozo kwetu na maisha yetu, na katika vitu ambavyo Muislamu anatakiwa avipatilize sana ni kuisoma Qur'ani na kuijua maana yake, kujua nini amesema Mola wetu. Haya ni katika mambo ya msingi ambayo hatutakiwi kuyapuuza. Bila kupoteza muda, tuko katika Suratul A'raf, kama tulivyowatangazia jana kwamba darasa yetu kwa mwaka huu, Ramadhani ya mwaka huu, itakuwa katika Suratul A'raf, na hii ilikuwa baada ya kukamilisha Suratul An'am katika darasa ya Ramadhani ya mwaka uliopita. Suratul A'raf imeitwa kwa jina hilo na ni tawqifia, yani jambo limekuja hivyo, inafahamika hivyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sura hii inaitwa Suratul A'raf. Na sababu au wajhi wa tasmia ni kwa sababu limetajwa neno al-A'raf ndani ya sura hii. Tutaona si mbali katika sura, katika aya za mwanzo mwanzo tutakutana na neno hili al-A'raf. Sura hii imeshuka Makka, ndipo mahali iliposhuka, kwa maana imeshuka sura hii kabla ya hijra, kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Kabla haja kwenda Madina, bado yuko Makka, ikateremshwa sura hii, na ni sura ya 39 kushuka. Katika taratibu za an-nuzul, hii ni sura ya 39 kushuka miongoni mwa sura 114. Hii ni ya 39. kwenye msahafu ni sura ya saba. Kiangalia Al-Fatiha, kisha Al-Baqara, kisha Al-Imran, kisha Al-Nisa, kisha Al-Maida, kisha Al-An'am. Ya saba ni Al-A'raf. Hii ni sura ya saba, ina aya 206, ina aya 206. Na sura gani nyingine? Na Al-Ahzab. Sisiki maanake Al-Imran ina 200. Sema sura gani? Ash-Shu'ara ina aya ngapi? 255. Una uhakika? Naam, na Ash-Shu'ara, pamoja na kwamba Ash-Shu'ara aya zake ni fupi fupi. Haya, kwa hiyo hii sura hii ina aya 206. Katika yaliyotanguliza kuyasoma leo ni maudhuu au maudhuati sura, maudhui za hii sura. Hii sura ina maudhui mbalimbali. Ukiyasoma aya kwanza mpaka ya tisa ambayo tutasoma leo, utaona sura hii inazungumzia kazi ya Qur'an, muhimma wa Qur'ani, na pia inazungumzia uwajibu wa kuifuata Qur'an. Yote utakuta yaliyotajwa katika aya hizi tisa za mwanzo yanapelekea kwenye hilo. Inazungumzia umuhimu na nafasi ya Qur'ani na uwajibu wa kuifuata kutoka aya kwanza mpaka ya tisa. Ukisoma kuanzia aya 10 mpaka 25 katika sura hii, utaona namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumzia suala la kuumbwa Adam, ambaye ndiye Abul Bashar, baba yetu sisi. Ndio maana tukaitwa wana wa Adam, watoto wa Adam, kwa baba yetu sisi, namna alivyoumbwa. Na pia kumezungumziwa uadui wa shetani dhidi ya Adam na kizazi chake, namna huyu shetani alipokuwa adui kwa Adam na watoto wake, yani sisi wanadamu. Hiyo ni kuanzia aya ya 10 mpaka 25. Kuanzia aya 26 mpaka 30 kuna kukanywa, makanyo au maonyo na tahadhari kwa wanadamu, wa tahadhari fitna ya shaitani. Baada ya kuelezea namna Adamu alivyoumbwa na fitna alizozifanya, yani Adamu alivyoumbwa na kuwekwa katika janna, jannatu adn, na shaitani alivyofanya fitna mpaka akatolewa Adam, na uadui wa Adam wa shaitani juu ya Adam na watoto wake. Lakini pia katika aya 26 mpaka 30 zikatolewa tahadhari kwa watu, wa tahadhari fitna za shaitani. Lakini ili kufuta dhana ya tahadhari hiyo iliyotolewa, mtu asije akadhania kwamba amehalalishiwa, ameharamishiwa mpaka yaliyokuwa halali, sasa mpaka yale ya mubaha. Ikaja aya 31 mpaka 34, aya zikaelezea kuhalalishwa mambo mazuri na mapambo, kwamba yajuzu, yafaa kwa mtu kutumia vipambo vizuri, kula vyakula vizuri hapa duniani. Hivyo si katika hizo, si katika fitna za shetani. Sije ukadhania kwamba katika yale yaliyokatazwa na kutahadharishwa dhidi ya shetani, basi pia ni kuacha kula vizuri na kuvaa vizuri. La, zikaja aya kutoka ya 31 mpaka 34 kuelezea uhalali wa kutumia mapambo mazuri na kula vyakula vizuri, lakini hapo hapo pakatajwa uharamu wa mambo machafu. Aya 35 mpaka 41 zinazungumzia suala la kutumilizwa mitume na hatima ya wenye kuwakadhibisha mitume, namna hatima zao zinapokuwa mbaya. Hiyo ni aya 35 mpaka 41. Aya 42 mpaka 45 ndiko pale kwenye maudhui ya jina la sura hii, wakaelezewa watu wanaitwa Ashabul A'rafi. Kuna watu wanaitwa Ashabul A'rafi, yani wametajwa Ashabul Janna wa Ashabul Nar, kisha kuna Ashabul A'rafi. Hapo tutakuja kuelezea biidhinil Maula al-Karim ni kina nani hao. Hiyo ni aya 46 mpaka 53, yani aya 42 mpaka 45 ashabul janna na ashabul nar, na 46 mpaka 53 ashabul a'raf. Aya zikaendelea 54 mpaka 58 kuelezea kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala, 59 64 kuelezea habari za kaumu ya Nuh alayhi salatu wassalam, 65 mpaka 72 habari za kaumu Hud, 73 mpaka 79 kaumu Salih, 80 mpaka 84 kaumu ya Lut, 85 mpaka 93 kaumu ya Shuaib, 94 mpaka 102 sunnatullahi fil mukadhibin, ili ada au desturi ya Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyowafanya wenye kukadhibisha mitume. Akarudi katika Qasas kuanzia 103 mpaka 126 akaelezea mawqifu ya Farauna na watu wake dhidi ya da'wa ya Musa alayhi salatu wassalam. 27 mpaka 29 aya zikaelezea ubaya wa mtu kuwa na marafiki waovu, albitanatu alfasida. 130 mpaka 37 akaelezewa tena mwisho mbaya unaowasibu wenye kukadhibisha, lakini pia ikatajwa mwisho mwema kwa wenye kusadikisha, wenye kuamini. 138 mpaka 141 wakaelezewa wana wa Israeli. 142 mpaka 47 ujio wa Musa katika miqat, Musa alipokwenda kukutana na Mola wake. 148 mpaka 159 Banu Israel na kuabudu ndama, tumeelezwa habari hizo. 160 mpaka 171 ikatajwa mukhalafat na upotofu waliofanya Mayahudi, yani Banu Israel. Aya zikaendelea kuchukuliwa mithaqi wana Adam, ahlu nnari adallu min al-an'am, as-su'al 'ani as-sa'a, an-nasu makhluquna min nafsin wahida. Mwisho sura ikahitimisha kuanzia 196 mpaka 206 kuelezea sifa za auliyai rahman, wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia maksadi ya sura biljumla, kwa ujumla makusudio ya sura hii ukiitazama, utaona inaelezea habari za mapambano, suraa, qissatu suraa, kisa cha mapambano na msuguano ulioko baina ya haki na batil na mwisho wake, fi dunia wal akhira. Yani yote hayo, ile zubda ya sura hii ukitazama, ni kuelezea msigano uliokuwepo na mapambano yaliyojiri au yanayoendelea baina ya haki na batil, Adam na kizazi chake na shetani, mapambano, mitume tuliwataja hao na kaumu zao wale waovu, Bani Israila na vituko vyao dhidi ya Musa. Yani ukitazama inaelezwa mapambano baina ya haki na batili, lakini na mwisho na hatima ya mambo hayo mawili hapa duniani na akhira, siku zote haki inakuwa ndiyo mshindi. Alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, siku zote haki inakuwa juu na wala haikaliwi juu, hata kama itachelewa, hata kama itachelewa kufika kwake, lakini itakaa juu. Kwa hiyo ukiangalia baina ya Adam alayhi salatu wassalam na Iblisu al-la'in, mani al-muntasir, nani aliyeshinda hapo? Jambo liko wazi. Hivyo hivyo baina ya mambo mengine yanatoje, baina ya haki na batili, baina ya qaumu wa Ad, qaumu Ad na nabii wao. Nabii wao ni nani? Ad. Nabii wao Hud. Wa ila Ad akhahum Huda. Na Thamud, qaumu Thamud, nabii wao Salih. Nani alishinda? Wa ila Thamud akhahum Salih. Hivyo hivyo umam nyinginezo, Nuh alayhi salatu wassalam na watu wake, Musa dhidi ya Firaun, na mambo yote hayo ukitazama, siku zote haki ndiyo itakayoshinda, fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah. Kwa hiyo wewe, ili upate ushindi fi dunya wal akhirah, lazima ushikamane na haki, na lazima uwatetee na wanusuru watu wa haq, ndio ushindi utaupata. Kinyume na hivyo huwezi kupata ushindi kwa sababu ya mali. Kuna watu walikuwa na mali lakini hazikusaidia kitu. Kuna watu walikuwa na ufalme mkubwa na nguvu nyingi kama Firaun, na wengine walipewa nguvu za mili kama watu wa Salih na wengineo, lakini hawakuweza kushinda na Firaun. Firaun alikuwa na umma mkubwa na jeshi kubwa, utawala mrefu wa muda mrefu, lakini alishindwa na Musa kwa sababu anashindana ila haki, na haki ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima ashindwe. Kwa yoyote atakayekuja na jambo lolote lile ambalo liko kinyume na haki, basi hilo litashindwa. Munasabatu wa sura, ukitazama suratul an'am, ukitazama haraka haraka hapo namna munasaba wa sura ile iliyopita na hii tunayoianza, utaona katika sura iliyopita aya mwisho ambayo tumehitimishia ilikuwa wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ard, yeye ndiye aliwafanya nyinyi ni mbadala wenye kuirithi ardhi. Lakini ukitazama suratul a'raf ilivyoanza, imeanza na kisa cha khalifatullah fil ard wa huwa adam, nimeelezea khalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii ambayo ni Adam. Katika kisa cha Adi akaliza ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh, kumbuka alipowafanya nyinyi kuwa ndio makhalifa, yani watawala wenye kupokezana katika hii ardhi baada ya qaumi nuh. Hivyo hivyo ukisoma kisa cha Thamud utakutana na maneno mfano wa hayo. Lakini pia sura yenyewe kwa yenyewe ukiitazama mwanzo na mwisho kuna munasaba. Mwanzo sura imeanza kwa inzali al-Qur'an, inaelezea suala la kuteremshwa al-Qur'an, na mwisho imehitimisha sura kwa kuamrishwa watu kuisikiliza Qur'an. Bada'at as-sura bi inzali al-Qur'an wa khutimat bil amri bil istima'i ilayhi. Na katika mumayyizati za sura hii, sifa maalum, aya hii au sura hii utaona ni sura ndefu katika sura za Makka. Katika sura zilizoshuka Makka, hii ndio sura ndefu kuliko zote, kwa sababu hii inaifuatia suratu Al-Baqara. Baqara imeshuka Madina, Ala Imran imeshuka Madina, hii imeshuka Makka. Katika sura ndefu kabisa za Makka, hii inaongoza. Kadhalika, miongoni mwa sifa maalumu ya sura hii, kumetajwa katika aya hii jambo moja madhubuti kabisa, jambo moja muhimu sana, nalo ni suala la kuchukuliwa ahadi madhubuti kwa wanadamu. Kuna jambo la ahadi madhubuti ambayo Allah aliichukua kwa wanadamu. Jambo hili limeelezwa katika sura hii, tutaliona. Lakini sura hii pia vile vile ndio sura pekee iliyoeleza ashabul a'raf. Utakuta sura nyingi zimeeleza ahlul janna wa ahlul nar, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, ashabul janna wa ashabul nar, ashabul yamin wa ashabul shimal. Sura nyingi tu, lakini hazikueleza ahlul a'raf, ashabul a'raf, ila sura hii peke yake. Kwa hiyo hii ni katika sifa maalum ya sura hii, inaitwa suratul a'raf, yenye aya 206. Leo tutasoma aya 9 za mwanzo insha Allah.